Alam kong nagkamali ako, nagkamali ako, nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo at muling maibalik ang tiwala mo. Mabaw yung mga sandali at panahon na sa iyo'y nagkamali at puro pasakit. Puso ko ay tinudurog na unti-unti sa pagnanais ko na magkabati. At di ka na muli bang sasaktan, handang ibalik sa'yo lahat ng oras na hindi mo hiningi sa'kin at kusang binibigay ko ang lahat. Lahat naman ang mga pagkain na hiniling ko sa iyo ay agad-agad tinutupad mo. Sadyang magalala ang isipan ko ako sa isa't isa mula nung makita kita. Di pa rin nagpapago. Mukhang akong iniisip ka kung magbabalik pa ba ko ay muli mong bubuksan ang pinto. Mga panahon na oras na tinaginto, ikaw lamang ang nagpapasaya sa aking mundo. Ngunit wala na ang iyong tiwala. Saan na dapat pa tiwala mo na ha? Nagkamali ako, nagkamali ako, nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo at muling maibalik ang tiwala mo. Yeah, ang tiwala mo. Ipanik ang tiwala mo. Sana'y patawarin mo na ang katulad ko. Pinagsisisihan ko lahat ang mga kasalanan ko sa'yo. Sabihin mo sa'kin na ano ba kailangan kong gawin para na malaman mo lahat ang ito ay totoo. Ang nais ko lang ay muling maipalig ang tiwala mo, mahal. Ang tiwala mo, mahal. Ang tiwala mo, mahal. Ang tiwala mo, mahal. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo at muling maibalik ang tiwala mo. Yeah, ang tiwala mo. Muling maibalik ang tiwala mo. Sana'y mapatawad mo, sana'y mapatawad mo ako sa mga kasalanan ko. Hindi ko akala na masasaktan ko ang tulad mo. Ang puso mo ay nasugatan ng grabe, oh grabe. At ang dami mong nabalitaan sa akin. Di ko man aminin ng saloobin ko ngayon. Darating ang panahon, malalaman mo kung bakit ang puso ko sa iba nang lumingon. Kahit sa naging panata ka sarili ko, alam kong hindi mo kayang iwanan na katulad ko. Tinitiis ang bawat sandaling parang dinadaan-daan ang laki sa angkot pang may gulong-gulo. Halos di ko na mabilang ang mga kasalanan, patuloy kong ginagawa. Hindi mo inaasahan na dito na pala matatapos ang relasyon natin dalawa na kahit tagal nating iningatan. Patawarin mo sana ako, alam kong mali ito pero pinipilit ko. Sana pag-isip ko bukas ng umaga ay nandiyan ka lang sa akin, tabi ikaw pa rin at wala pa rin pinagbago. At ang lahat ay nasa ayos lang. Salamat sa tiwala mo. Nagkamali ako, nagkamali ako, nagkamali ako sa'yo. Di ko naman sinasadya. Sana'y mapatawad mo at sana'y bigyan mo pa ng pagkakataon na makabawi ako sa'yo at muling maibalik ang tiwala.